αν δεν ερχόταν αυτή η κυβέρνηση να τα βάλει σε μία σειρά, δεν ξέρω που θα ήμασταν σήμερα. Αν δεν ερχόταν αυτή η κυβέρνηση να τα βάλει σε μία σειρά, δεν ξέρω που θα ήμασταν σήμερα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Και το ευχαριστώ όλων των Ελλήνων είναι προς αυτή την κυβέρνηση, η οποία ήρθε και τα έβαλε σε μία σειρά. Όλο αυτό γύρω είναι μία σειρά. Αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση, κανείς δεν ξέρει που θα ήμασταν σήμερα, όντως. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε έτσι, εν είδη προσευχής προς την κυβέρνηση, προς το Θεό, δεν ξέρω εγώ, προς το λαό. Προς το λαό που είχε τέτοιες εμπνεύσεις. Ο Άδωνης είναι ένας ο οποίος ευθαρσός βγαίνει και δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, σε αυτή την κυβέρνηση, γενικότερα σε όλο αυτό που μας συμβαίνει. Οπότε αφού είναι ένας, είναι προστατευόμενο είδος και σαν τέτοιο τον ακούμε. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ειδικά αυτός ο Πρωθυπουργός που έχει αποδείξει ότι είναι πραγματικός μεταρρυθμιστής. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Πραγματικά πιστεύεις ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει? Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Και δεν έχει αφήσει μέχρι τώρα σχεδόν τίποτα να πάει στην τύχη. Πέφτε τελευταίων ασπασμών. Άρα έχοντας εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό ότι θα κάνει αυτό που έκανε με τόσο μεγάλη επιτυχία τα δύο προηγούμενα χρόνια, πιστεύω ότι η χώρα θα πάει μπρος. Ωραία είσαι, όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα. Άδωνης, όχι Ασίμο. Άδωνης, έκανε λάθος ο Αλή Πασάς εκεί. Ο Πασάς γενικώς ποιος είναι. Είναι ο Άδωνης, δεν είναι η Ασίμο. Δεν ξέρω αν έλεγε τα ίδια και η Ασίμο και είχε το τέλος που είχε η Ασίμο τότε εκεί πάνω στην Ήπειρο. Ο Άδωνης όμως λέει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη στο Σαμαρά, πάμε καλά, βγαίνουμε και επειδή έχει τον προηγούμενο έντιμο βίο ή τις προηγούμενες διαδικασίες επιτυχίας ο Σαμαράς, άρα είναι εγγύηση και για το μέλλον. Να ακούσουμε πώς στον προηγούμενο έντιμο βίο, πώς τον προηγούμενο έντιμο βίο τον αντιλαμβανόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άρθρο 3. Έλα λίγο εδώ. Δικαίωμα σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο κατά διατάξεων ανθρωτάδε. Έχουν όσοι είχαν ενταχθεί σε αντάρτικες ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του νόμου ΤΑΔΕ ή στο Δημοκρατικό Στρατό και κατέστησαν κτλ. Και μαγάτο λέει και οι χείρες τους και τα ορφανά τους κτλ. Έτσι. Δηλαδή, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν ότι ήσαν μέλη του Δημοκρατικού Στρατού και ότι πολέμησαν για τα ιδεώδη του Δημοκρατικού Στρατού πήραν σύνταξη από το ελληνικό κράτος. Ποιοι απεφάσισαν αυτή τη σύνταξη? Για να δούμε λίγο τις υπογραφές. Υπουργοί Οικονομικών: Αντώνης Σαμαράς. Δικαιοσύνης: Φώτης Κουβέλης. Και εντάξει ρε παιδιά, ο Κουβέλης να το καταλάβω. Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης να πάει να μοιράσει χιλιάδες συντάξεις ή στο Δημοκρατικό Στρατό, από τα δικά μας τα λεφτά δηλαδή. Ο Σαμαράς. Γιατί αυτοί που πολέμησαν οι συμμορίτες δεν πληρώναν ένσημα στο βουνό. Καταστροφές στην πατρίδα κάνανε, σφαγές κάνανε, σαμποτάζ κάνανε, τέτοια κάνανε. Τους πληρώνουμε κάπου πάνω. Και με υπογραφή Σαμαρά. Αυτό είναι ένα παλιό απόσπασμα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι κατά του Σαμαρά βεβαίως για το συγκεκριμένο λόγο. Αλλά έχει διπλή ανάγνωση. Είναι και για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και όλων αυτών που ήταν στο βουνό την πρώτη, τη δεύτερη φορά, ίσως την τρίτη, δεν ξέρω. Είναι όλο το πακέτο ωραίο. Αυτόν λοιπόν, τον Σαμαρά, τον εμπιστεύεται τώρα ενώ τότε τον έβριζε. Αλλάζουν όμως τα πράγματα. Έχει ξεχαστεί και το ότι έβαλε την υπογραφή ο Σαμαράς για να πάρουν σύνταξη οι αιαμοβούλγαροι, οι κομμουνιστοσημωρείτε και διάφοροι. Άλλοι τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Αυτά λοιπόν τα ακούτε τώρα Σιριζέκη και γελάτε, αλλά ετοιμαστείτε για δύσκολες καταστάσεις. Όχι, δεν θα κάνουμε επανάσταση, μην ταράζεστε. Δεν το έχετε άλλωστε και στα δεδομένα σας. Δεν υπάρχει στο manual του κόμματος. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο όμως, εξίσου σκληρό, ίσως και σκληρότερο. Πάρτε παπούτσια. Τι άλλο χρειάζεται? Φόρμες. Σίγουρα σκηνή, όλα τα υλικά για κατασκήνωση. Κατσαρόλες, γκάζια, φακούς. Εντομοαποθητικά, γιατί πάμε, πάρτε και μπουφάν γιατί θα κάνει κρύο, πάμε κάμπινγκ. Κάμπινγκ πάμε στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μητρόπουλος. Το αίτημα που θα υποβάλει η κυβέρνησή μας όποτε έρθουμε στη διακυβέρνηση της χώρας για διαγραφή του χρέους του μεγαλύτερου κομματιού θα αφορά και το κομμάτι που έχει το δουνού του, αλλά να τα αποφασίσετε να λέτε τέτοια πράγματα. Όχι, για να απορριφθεί. Θα ξαναπάμε και μπορεί να ξαναπορριφθεί. Ύστερα θα ξαναπάμε. Εμείς θα διαγραφή. Σας είπε κύριε Παναγιώτη. Μπορεί και στο τέλος, επειδή θα πηγαίνουν πολλοί, να στήσουμε και ένα τσαντήρι έξω από το σπίτι της Μέρκελ να διαπραγματευόμαστε συνέχεια. I believe, we believe that Madam Merkel put the quote down slowly. Put Euro and Eurozone in a big danger. Να στήσουμε και ένα τσαντήρι έξω από το σπίτι της Μέρκελ να διαπραγματευόμαστε συνέχεια. Ο Αλέξης Μητρόπουλος τα λέει αυτά. Θυμηθήκαμε και την παλιά δήλωση του Μαντάμ Μέρκελ, του συντρόφου Αλέξη, του άλλου, του πρόεδρου Αλέξη, όχι του βουλευτού Αλέξη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για πολύ σκληρές εικόνες, ταλαιπωρίες, όλα αυτά είναι και χιλιόμετρα μακριά. Θα τα καταφέρουμε όμως, όπως έχουμε αποδείξει. Σε αυτές τις διαμαρτυρίες, κάποιοι θα πάνε με το αντίσκηνο τσαντήρι, όπως λέει ο Μητρόπουλος, οι Σιριζέοι, κάποιοι άλλοι θα πάνε με τροχοβίλες, όπως ο Καρατζαφέρης. Ακούω από όλους. Το ακούω από τον κάθε σκεπτόμενο. Τώρα που ανεβαίνει, τώρα που τον φοβούνται στα πόδια τους, τώρα που τους είπε όχι, τα ακούω. Τα ακούω και τα βάζω μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις σκέψεις μου. Δεν έχω καμία σχέση, δεν γνωρίζω τους φορείς, δεν γνωρίζω ποιοι είναι, δεν γνωρίζω είναι μικροί, η μεγάλη, αδύνατη, χοντρή, ψηλή, κοντή. Τώρα κατηγορούμε για κλοπή. Όχι, δεν είμαι αυτή που ζητάτε. Δεν έκλεψα τίποτα. Είμαι αθώα. Είμαι αθώα. Η δεύτερη φωνή ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Η πρώτη ήταν ένας κύριος που λέει ότι τώρα τον χτυπάνε όλοι επειδή ανεβαίνει το κόμμα του. Πιο απ' όλα, σε πιο απ' όλα να σταθείς. Ότι τον χτυπάνε, ότι ανεβαίνει το κόμμα του τώρα. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Έχουμε και άλλο Καρατζαφέρη στην συνέχεια, γιατί μας συγκινεί αυτό το ανθρώπινο δράμα και το γεγονός ότι σε αυτόν τον τόπο, όταν κάποιος πάει να προσφέρει στην πατρίδα, αμέσως να πέσουν να τον φάνε όλοι. Αυτό είναι πάντα ένα θέμα του ελληνισμού. Πρέπει να το λύσουμε τώρα που λύνουμε σχεδόν τα πάντα. Θα συμπυκνώσουμε τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση. 3-4 βήματα είναι. Μας βοηθάει πολύ συνάδελφος Σοφία Βούλτεψη. Απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, έξω η Frontex, ανοιχτά σύνορα. Και καμιά θυσία για το ευρώ. Απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ. Και καμιά θυσία για το ευρώ. Καμιά θυσία για το ευρώ. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, τα εφαρμόζει η κυβέρνηση. Το διαδίκτυο κατακλείζεται αυτή τη στιγμή και άμα κατακλείζεται το διαδίκτυο σημαίνει πάρα πολλά για την παγκόσμια ιστορία, τη γαλαξιακή ιστορία, ότι βρέθηκε σκελετός στην Αμφίπολη. Σκελετός στην Αμφίπολη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, τι θα σημαίνει η εξέλιξη αυτή, όπως λέει και ο Γιώργος Αυτιάς. Το παρακολουθούν και εδώ οι συνάδελφοι γενικότερα. Δεν ξέρουμε να σας πούμε ποια νου είναι, μάλλον θα είναι. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικές. Το είχαν πει ότι γύρω στη μία θα υπάρχει μια εξέλιξη. Να λοιπόν που πηγαίνουμε και σε άλλα και γενικώς αυτή η Αμφίπολη θα παίξει πάρα πολύ στην προεκλογική καμπάνια και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι να λύσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, τα μυστήρια της Αμφιπόλεως, δεν νομίζω να τα λύσουμε σύντομα και τουλάχιστον στα όρια αυτής της εκπομπής. Θα πάμε σε κάτι άλλο. Στο πώς σκέφτεται ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί θα μπούμε στο μυαλό του Θόδωρου Πάγκαλου. Δήλωσε προχτές για κάτι που άκουσε από τη Ρένα Δούρου. Να ακούσουμε τι δήλωσε. Η κυρία Δούρου δεν ξέρει το όνομα του Λαμπράκη. Είπε χθες στη τηλεόραση και την είδα με τα μάτια μου. Είπε χθες στη τηλεόραση και την είδα με τα μάτια μου. Και την είδα με τα μάτια μου. Ότι συνδέει, λέει, ο μαραθώνιος της Αθήνας τον αρχαίο μαραθωνοδρόμο με τον Γιώργο Λαμπράκη. Το Γιώργο Λαμπράκη. Ναι, το Γιώργο Λαμπράκη, ναι. Εννοούσε τον Γρηγόρη Λαμπράκη, εννοείται. Προφανώς, ξέρω, εγώ ξέρω τι κανένα άλλο Γιώργο Λαμπράκη, εσείς, να ήταν και μαραθώνιο. Το άκουσε ο άνθρωπος και το είδε με τα αυτιά του. Και δεν είναι και κανένας που μπορεί να διαστρεβλώσει, να πει ψέματα, να κοροϊδέψει, να χειδεολογήσει. Ο Θόδωρος για τον Θόδωρο Πάγκαλο. Μιλάμε αυτόν που ξέρουμε όλοι. Να ακούσουμε τι ακριβώς πήρε να δούμε στο μαραθώνιο. Σε τούτο τον αγώνα δρόμου μετράει πάρα πολλή συμμετοχή, γιατί εδώ από τον αρχαίο Τίμβο έως τον Γρηγόρη Λαμπράκη ενώνεται το χθες με το παρελθόν, το παρόν και θέλω να πιστεύω το μέλλον. Και την είδα με τα μάτια μου. Είπε χθες στην τηλεόραση και την είδα με τα μάτια μου ότι συνδέει, λέει, ο μαραθώνιος της Αθήνας τον αρχαίο μαραθωνοδρόμο με τον Γιώργο Λαμπράκη. Έως τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτά που κάνω εδώ εσείς Σιριζέοι καθόλου δεν τα εκτιμάτε. Ορίστε, γίναμε και Σιριζέοι για λίγο να πούμε ότι η Δούρου δεν είπε Γιώργο Λαμπράκη, ότι ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορούσε, είναι δυνατόν η Περιφερειάρχης που ορκίστηκε στον όρκο, εδώ στον όρκο των Κορισχάδων, να μην ξέρει το όνομα του Λαμπράκη. Ο Πάγκαλος, για άλλη μια φορά, χειδεολογεί όπως το συνηθίζει. Εδώ πια το αποδείξαμε κιόλας, να τα θυμόσαστε οι Σιριζέοι, γιατί κατά καιρούς λέτε διάφορα. Ο Πάγκαλος όμως, και στον Πάγκαλο θα μείνουμε, συνεχίζει, γιατί με τον ίδιο τρόπο σκέψης, με την ίδια τεκμηρίωση, λέει και άλλα πράγματα για πιο σοβαρά θέματα. Θεωρώ ότι χρήσιμο και ενδιαφέρον ήταν το οικονομικό μέρος της παρέμβασης του Μνημονίου, της Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αποτελούσε προϋπόθεση για να υπάρχει χρηματοδότηση. Επομένως δεν δικαιούται την κατάρα μας, ας πούμε, γιατί αν δεν υπήρχε το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο δεν θα υπήρχε μνημόνιο, δεν θα υπήρχε χρηματοδότηση και τώρα θα είμαστε χρεοκοπημένοι. Το μνημόνιο είναι ευτυχία για τον τόπο. Επομένως δεν δικαιούται την κατάρα μας, ας πούμε, γιατί αν δεν υπήρχε το Διεθνές Νομικό Ταμείο δεν θα υπήρχε μνημόνιο, δεν θα υπήρχε χρηματοδότηση και τώρα θα είμαστε χρεοκοπημένοι. Και τώρα θα είμαστε χρεοκοπημένοι, μπαίνουν τρεις τελείες, καταλαβαίνετε τι θα είχε συμβεί. Ενώ τώρα με όλα αυτά δεν δικαιούται την κατάρα μας στο μνημόνιο, το Δουνουτού. Πάνε όλα μια χαρά, παρακολουθώ και τι λένε για το σκελετό εκεί στην Αμφίπολη γενικότερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με ευλογία το μνημόνιο, σε αυτόν τον τόπο γενικότερα, και δεν θα ρίξουμε καμία κατάρα προς το Δουνουτού, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χρεοκοπήσει. Όλο αυτό που ζείτε τώρα δεν είναι χρεοκοπία. Αλλιώς το λέμε, ευλογία μάλλον, ή ευτυχία, όπως ο ίδιος ο Πάγκαλος το είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν, αν και αυτό το είχε αρνηθεί, αλλά δεν είναι τυχαίο. Τα πίσω μπρος του Παγκάλου είναι μια πινελιά πολύ διασκεδαστική σε αυτόν τον μαύρο ή σκούρο γκρι τόπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200, μπορεί να έχετε και πληροφορία ποιος ακριβώς μπορεί να είναι ο σκελετός ή τι παίζει, τι γίνεται. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί, ο ειδικός για ανακαλύψεις τάφων, σκελετολόγος Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το mail της εκπομπής έχει διεύθυνση studio@real.fm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Θόδωρος Πάγκαλος με όλη αυτή την διάβγεια πνευματική που τον διακρίνει έκανε και πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας και πρότεινε αυτό που όλοι φανταζόμασταν και περιμέναμε να το προτείνει και ο Πάγκαλος. Τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Εμάς μας αρέσει να είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου πρόεδρος, τι θέλουμε. Νομίζουμε λείπει από το θεσμό, θα δώσει άλλη διάσταση στο θεσμό. Είναι αλλιώς να μπαίνουν υπογραφές από ένα γέρικο χέρι σε όλα τα μνημόνια, στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, στους νόμους εκτρώματα, με τις κρυφές τροπολογίες και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι αλλιώς όλα αυτά τα εκτρώματα κατά του λαού, έτσι χοντρά, να τα υπογράφει ένα χέρι με δαχτυλίδια, με σωστά περιποιημένα νύχια. Είναι μια άλλη διάσταση. Χαίρεσαι να εφαρμόζεις τέτοιους νόμους όταν ξέρεις ότι έχουν υπογραφεί από το χέρι της Γιάννας. Να ακούσουμε την πρόταση και να θυμηθούμε κάποιες στιγμές τη συντρόφισσα που ευχόμαστε όλοι να τη δούμε και πρόεδρος. Θα είναι για πρώτη φορά που θα έχει συντρόφισσα πρόεδρο αυτή η χώρα. Τη χώρα μας πρέπει να εκφράζει τη συνένεση μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγματος χάρη Γιάννα. Η Γιάννα δεν έχει πάρει θέση εναντίον της μιας ή της άλλης παρατάξεως, δεν έχει πάρει θέση υπέρ της μιας ή της άλλης παρατάξεως, έχει ένα παρελθόν το οποίο είναι αξιόλογο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρούμε ένα πρόσωπο που θα καλύψει τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Έχει απόψεις οι οποίες δεν είναι γνωστές, Και έχει και ένα γιο, από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες δηλαδή, ο οποίος είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι στο σπίτι υπάρχει μια πολυφωνία και μια δυνατότητα διαμόρφωσης ξεχωριστών ιδεών. Προς τιμήν της. Κυρίες και κύριοι, η αυτού εξοχώτης πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Άρα ήρθα για να μείνω. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ήρθα για να μείνω. Γιατί εξαφανιστήκατε μετά τους αγώνες? Γιατί αισθάνθηκα ότι δεν μου δίνει η χώρα τη δυνατότητα να κάνω κάτι. Κάτι που να είναι χρήσιμο τουλάχιστον. Συντρόφισσες και σύντροφοι, Μαζί γράφουμε ένα νέο και πανέμορφο κεφάλαιο στην ιστορία. Προσλάβετε με εδώ μια καλή πρόεδρος οργανωτικής. Βεβαίως κάνουμε μια παρένθεση, πάμε πάνω Θεσσαλονίκη, συνάδελφος Ντίνα Σύρπου από τη Real News εκεί, να μας πει τι γίνεται, τι έχει βρεθεί στην Αμφίπολη. Έλα Ντίνα. Είχαμε λοιπόν συγκλονιστικές αποκαλύψεις πριν από λίγη ώρα από την αναστατική ομάδα στην Αμφίπολη, όπως ανακοινώθηκε, βρέθηκε σχεδόν ακέραιος ο σκελετός του νεκρού. Το ανθρωπολογικό υλικό θα σταλεί σε ειδικό εργαστήριο για να γίνουν φυσικά οι απαραίτητες εξετάσεις που θα τεκμηριώσουν την ταυτότητα, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό βέβαια, του νεκρού. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο, το οποίο φέρετρο βρισκόταν σε έναν κυβωτιόσχημο τάφο βάθους ενός 80 μέτρων από πορόλιτο. Μας έδωσαν μάλιστα τις διαστάσεις του τάφου, 3,23 μέτρα πλάτος, 1,56 μήκος και το σωζόμενο ύψος, όπως είπαν χαρακτηριστικά, 1 μέτρο. Και αυτό γιατί από τους ορθοστάτες που βρήκαμε από την αναδομή του τάφου, κρίνουν ότι θα πρέπει να έφτανε γύρω στο 1,80. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Όπως μας είπαν, μιλούν ότι πρόκειται πιθανότητα για ένα μνημείο αφηρωισμένου νεκρού, δηλαδή θνητού, στον οποίο αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές από την κοινωνία της εποχής του, νεκρός. Όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγη ώρα η κυρία Παναγιωταρέα, η οποία ανέλαβε να κάνει την ενημέρωση, ήταν εξέχουσα προσωπικότητα, καθώς μόνο έτσι εξηγείται η κατασκευή αυτού του μοναδικού ταφικού συγκροτήματος. Μάλιστα, κρίνουν ότι θα πρέπει να ήταν δημόσιο έργο, με δεδομένο ότι ήταν πολύ ακριβό το κόστος κατασκευής. Ήταν πολύ εξαιρετικά ακριβή η κατασκευή, το οποίο κόστος δεν θα μπορούσε να το καλύψει, να είχε αναληφθεί από κάποιο ιδιώτη. Και θεωρούν λοιπόν ότι θα πρέπει να το έχει αναλάβει κάποιο δημόσιο τομέα. Βρέθηκαν επίσης και διάφορα διάσπαρτα μέλη, μαρμάρινα μέλη από το λιοντάρι, τα οποία είχαν βρεθεί παλιότερα, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια να τα συγκεντρώσουν. Και επίσης γύρω στα 100 μαρμάρινα μέλη από τα νερά της Κερκίνης, τα οποία αποσύρθηκαν και τα οποία προσπαθούν να τα συγκεντρώσουν για να τα φέρουν στο ταφικό μνημείο στο Λόφο Καστά, γιατί θεωρούν ότι εδώ ανήκει, για να γίνει, να μπορέσουν να συνθέσουν όλη την εικόνα όπως βρίσκονταν 2.300 χρόνια πριν. Η ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Μας έδωσαν διάφορα τεχνικά στοιχεία. Σας τα λέω απλά επιγραμματικά ότι ολοκληρώθηκε το έργο. Υδάτων ολοκληρώθηκε το κοσκίνισμα, ολοκληρώνει το κοσκίνισμα των χωμάτων και οι υποστηλωτικές εργασίες και θα συνεχιστούν βεβαίως τα έργα συντήρησης του μνημείου. Και επίσης πριν από λίγο, γιατί όπως σας είπα, η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, ήρθε μάλιστα τώρα και η κυρία Περιστέρη, η επικεφαλής ανασκαφικής ομάδας, και η κυρία Λίνα Μενδώνη, και μας είπαν ότι θα μπορέσουν να αναλάβει μάλλον τη γεωφυσική διασκόπηση του λόφου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μας ανακοινώθηκαν επίσης δύο ημερομηνίες. 22 Νοεμβρίου ο Υπουργός Πολιτισμού θα δώσει συνέντευξη τύπου στη 1 το μεσημέρι στο Λόφο Καστά και στις 29... στο Λόφο, ναι. Ναι. Και στις 29 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφικής ομάδας. Βλέπω και το Σαμαρά να έρχεται να προσκυνήσει.

Ακούσαμε ένα κλασικό Έλληνα μόλις. Δεν μας αφήνει σήμερα η επικαιρότητα να αγιάσουμε. Αυτή την ώρα στη Βουλή έχει συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε έτσι λίγο να πάρουμε μια μικρή τζούρα από τον Αλέξη Τσίπρα που μιλάει στους βουλευτές. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να καταστρέφονται ακόμα και τα κυβερνητικά χαλκία ψεύτικων ελπίδων. Η αποκάλυψη της Κυριακάτικης Αυγής και το τι ετοιμάζουμε τις συντάξεις με το ασφαλιστικό, με τις απολύσεις, με το δικαίωμα της απεργίας είναι αποκάλυψη που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο ανατριχιαστικό είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Σύντροφοι και σύντροφοι, μιλάμε για ένα είδος τελικής κοινωνικής λύσης. Μιλάμε για την απόδειξη των αποδείξεων ότι αυτός ο κατήφορος καταλήγει από κάθε άποψη στο μεσαίωνα. Καταλήγει στο να είναι η Ελλάδα τελευταία στον δίχτυ κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως έδειξε τις προάλλες και το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Και αυτή την τελευταία θέση ο κύριος Σαμαράς διεκδικεί να την κατοχυρώσει στο Διηνεκές με το υποτίθεται τελευταίο κύμα προαπαιτουμένων που γελιοδώς προσπαθούν να το ονομάσουν έξοδο από το μνημόνιο. Οι 19 απαιτήσεις της Τρόικας που είδαν επίσης το φως της δημοσιότητας συμπληρώνουν αυτό το μακάβριο σκηνικό. Τίποτε δεν έχουν σκοπό να αφήσουν όρθιο, αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα επίγονται να ολοκληρώσουν και να θωρακίσουν θεσμικά την αγριότητα τώρα που ακόμα έχουν να κάνουν μια κυβέρνηση προθήμων. Με προφανή πια σκοπό να δέσουν τα χέρια της επερχόμενης κυβέρνησης. Με δεμένα χέρια. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Τα σημαντικότερα σημεία στο μαγκαζίνο που ξεκινάει σε 20 λεπτά. Πάμε σε... Τι έχουμε, λαό? Διαφημίσεις, διαφημίσεις και αμέσως μετά ο λαός. Πρέπει να μάθετε να δημιουργείτε πλούτο. Πλούτο. Το ένα ευρώ να γίνει δύο. Δεν το ξέρετε. Κάποιοι εδώ με συνάδελφοι 26 ετών γίνανε βουλευτές. Δεν μάθανε στο μεγάλο πήγαδο της ζωής πώς παράγεται τα χρήματα. Ορίστε, ο μεγάλος δάσκαλος δίνει και οδηγίες από το Βήμα της Βουλής, παλιότερη ομιλία, αλλά όμως χρήσιμα αυτά που λέει για την παραγωγή πλούτου. Την παραγωγή πλούτου. Εδώ στο Twitter, πάλι μια κατηγορία Κροατών, για άλλη μια φορά δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, είναι ωραίο αυτό. Λέει ένας, ρε Καλαμούκι, το ξέρω, στεναχωριέσαι που βρέθηκε κάτι από το μνημείο, τέτοιος καραγκιόζης είσαι. Δείξαμε εμείς στεναχώρια για τις ανακαλύψεις. Καταρχήν, τι βρέθηκε? Βρίσκεται συνεχώς από το μνημείο και έχει βρεθεί το μνημείο και από ό,τι λένε και οι ειδικοί, για πολλά χρόνια θα βρίσκουμε διάφορα εκεί. Δηλώθηκε στεναχώρια από εδώ, από τα μέλη της εκπομπής, από όλους όσους είμαστε εδώ γύρω-τριγύρω, από τα σχόλια που κάναμε. Μεγάλη περιέργεια, μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά δεν αντικαθιστούμε και υποκαθιστούμε τα μειονεκτήματά μας ως άνθρωποι, εμείς εδώ που είμαστε στην Ελληνοφρένεια, με το μεγαλείο των προγόνων. Αυτό δεν συμβαίνει όντως. Όλα τα άλλα με πολύ ψυχραιμία και χαρά και σε κάποιο βαθμό έτσι αγαλίαση ότι κάτι προχωράει, ότι κάτι γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο η Αμφίπολη, είναι και σε ένα άλλο κομμάτι της Μακεδονίας, πάλι βρέθηκε άλλος τάφος, ασύλλητος. Είναι ωραία όλα αυτά να τα παρακολουθεί κανείς, με την ιστορία έχουμε και ειδική σχέση έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον όταν αποδεικνύονται και βλέπουμε και πώς ζούσαν οι προγονείς μας ή πώς ζούσαν κάποιοι άνθρωποι σε παλιότερα χρόνια ή πώς έθαβαν τους νεκρούς τους και όλα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αν κάποιος τώρα θέλει με το παραμικρό πάλι να γυρίσει στα γνωστά γιατί νιώθει μειονεκτικά για το είναι του, αυτά είναι άλλη τα θέματα. Στους ψυχιάτρους να τα φάτε. Όπως λέγανε παλιά για τους απλούς γιατρούς. Στη Λιανίδης μπορεί να έχει κάποια σχέση με όλα αυτά. Πάμε στον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Είπα πριν ότι ο κύριος Σκανδαλίδης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τον ρώτησα στο διάλειμμα ποιανού ΠΑΣΟΚ θα τον ρωτήσω να μας πει. Και το ρωτάω και στον αέρα λοιπόν. Ποιανού ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα. Δεν είναι πολλά τα ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα με πολλές φωνές. Και μάλιστα είναι μια χαρά το σλόγγαν του Sky. Προτείνω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να το υιοθετήσουμε. Το όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Μα να μπερδέψω το σοσιαλιστή Σκανδαλίδη με τον δεξιό Στυλιανίδη, είναι δυνατόν? Ήταν ο Σκανδαλίδης βεβαίως, μας είχε λείψει πολύ, έχει προσφέρει πολλά στην παράταξη. Και εδώ ακούσατε τι ακριβώς θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θα φυτεύει βρούβες, του πάει έτσι κι αλλιώς, με οποιοδήποτε σύνθημα και αν κολλήσεις δίπλα.